binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sădași, cu săi virgeame, întotdeauna, cu înșpurăna și în veci vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, lănătăștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor daților apostoli, cu puterea cinstită și de viață văcătoare cruci, cu ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Cuvântul crucii pentru cei pieritori este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim puterea lui Dumnezeu. Așa învață Sfântul Apostol Pavel, îndumnezeit în cugetările și în vorbile lui, despre puterea Sfintei Cruci, Sfânta Cruce cu care ne înconjurăm zi de zi în rugăciunile noastre, în primejdiile vieților noastre. Iată că ea, dacă se face cât mai corect și din inimă, îți este ca o pavăză în fața dușmanului ce vine să te secere în necazuri sau chiar din viață. Sfânta Cruce o vedem din ce în ce mai mutilată dogmatic din sectele zilelor noastre. Pentru aceasta, fiindcă astăzi este înălțarea Sfintei Cruci și praznic împărătesc, vom încerca să scoatem divinitatea crucii, puterea ei scripturistică și până în zilele noastre. Și totodată să înțelegem de ce atâtea confesiuni ale lumii, crezând în Hristos, leapă de Sfânta Cruce. Iubiților credincioși, dacă mergem pe firul Sfintelor Scripturi până la Adam, când Dumnezeu vrea să-l facă pe Adam, vedem cum ia pământ din patru colțuri, din cele patru puncte cardinale, frământându-l în mâinile sale dumnezeiești, îi dă chip de om și suflând îi dă viață. Deci iată semnul Sfintei Cruci care îl vedem încă de la începutul zidirii lui Adam, a omului. Apoi mai târziu, tot scripturistic, găsim semnul Sfintei Cruci din ce în ce mai pronunțat, arătat în poporul iudeu, poporul mesianic. Poporul căruia i s-au încredințat cuvintele lui Dumnezeu, tainele dumnezeirii, după cum spune apostolul. Îl vedem pe încărunțitul Iacov, pe patul de moarte, binecuvântându-și nepoții săi din Iosif, pe Manase și pe Efrem. Când i-a adus Iosif la binecuvântare, bătrânul îi binecuvintează punându-și mâinile în semnul Sfintei Cruci pe capetele celor doi nepoți, simbolizând binecuvântarea Sfintei Cruci. Apoi vedem semnul Sfintei Cruci tot la poporul iudeu în ajunul eliberării din robie, când vine Îngerul lui Dumnezeu la Moise și îi spune tuturor iudeilor să taie un ied și cu sângele iedului să ungă tocul ușii în cele patru laturi, că la noapte îngerul Domnului va veni și va cerceta tot pământul Egiptului și acolo unde va găsi însemnat cu sânge tocul ușii nu va intra, iar unde nu va găsi va intra și va ucide pe cel întâi născut din casă. Ceea ce s-a și întâmplat cu acea rană și ultima rană asupra poporului egiptean, când poporul lui Israel este lăsat de către faraon să plece din robie. Ajungi la Marea Roșie, în față primejdia mării, a Anecului, din spate venea faraon cu armată puternică să întoarcă înapoi pe poporul proaspăt izbăvit din robie. În stânga și în dreapta nisip pustiu, deci moartea era împresurată de jur împrejur pentru poporul iudeu. Și atunci poporul ridică glas către Moise, cârtind, ne-ai scos aici să murim. Iată, moartea vine, e pe noi, fă ceva, iar Moise, plin de credință, ridică glas la Dumnezeu și atunci glasul lui Dumnezeu se face auzit în urechile lui Moise, zicându-i, ce stai, Moise, ridică toiagul și despică marea și treci poporul dincolo. Lucru care, săvârșindu-l Moise cu toiagul, cu care făcuse atâtea minuni la curtea lui faraon, marea se despică. Și de așa natură s-a despicat marea, încât că s-a lăsat cărare liberă prin fundul mării și nu numai că era bătătorită și uscată, ci era și cu iarbă verde. Lucru care este consemnat în Sfânta Scriptură pentru a închide gurile tuturor ereticilor sau cârtitorilor sau denaturărilor, a distorsionărilor minunilor lui Dumnezeu. Când a trecut dincolo poporul lui Israel Marea Roșie, faraon împreună cu toată oastea era în adâncul Mării Roșii. Moise, cu aceeași putere de la Dumnezeu, întorcându-se spre mare, dă de-a curmezișul peste acea cărare de apă, închizând-o. Deci iată începutul și sfârșitul acestor semne, care nu simbolizează altceva decât puterea Sfintei Cruci. Mergând poporul în continuare spre pământul făgăduinței, murea de sete și ajungând la o apă, când se bea, nu putea, fiindcă era amară. Înduhovnicit de putere dumnezeiască, Moise ia un lemn și-l aruncă în apa aceea amară și apa se îndulcește. Acea minune nu este altceva decât simbolizarea lemnului crucii din care avea să izvorască viața creștinilor. Dacă urmărim pe poporul lui Israel de deasupra, cum mergeau cele 12 seminții prin deșert spre pământul făgăduinței, îi vedem cum sunt așezați în semnul Sfintei Cruci. Deci în felul acesta, atâta popor ieșit din robia egipteană merge spre pământul făgăduinței, nestricând nicicum semnul Sfintei Cruci format din cele 12 seminții bine așezate de către Moise la rândul lui înțelepțit de Duhul Sfânt. Ajunge Moise împreună cu poporul într-o vale atâta de pustie și rece și primejdioasă, plină cu șerpi otrăvitori. Șerpii năpustindu-se asupra poporului când mușcau și o trăveau, iar cei mușcați mureau. Iarăși ridică glas spre cer, Moise, plin de credință, ce să facă să izbăvească poporul din moartea șerpilor? Și atunci îi spune Dumnezeu prin îngerul său, Moise, înalță în pustie un stâlp și pe acel stâlp spânzură un șarpe de aramă, iar tot cel ce va fi mușcat de șarpe, suficient este să privească spre acel șarpe de aramă, dar cu credință și moartea nu-l va secera, lucru care s-a și întâmplat. Aceea ce s-a făcut, acea minune, deci, nu este altceva decât simbolizarea înălțării Domnului nostru Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Șarpele care simboliza înțelepciunea diavolească, iată, mușcând pe om, îl trimitea în neființă prin otrava lui. Păcatul care este născut de la diavol și prin înțelepciunea lui, iar omul cade ca o victimă, neluând cunoștință de pericolul păcatului, iată-l că înălțat pe acel lemn, tot cel ce era mușcat și credea nu avea să moară. Deci toți oamenii care cred în Hristos, șarpele Hristos, dar de data aceasta nu șarpele simbolizând înțelepciunea malefică, ci înțelepciunea divină, șarpele divin, adică Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu pusă pe crucea Golgotei. Șerpii care ne mușcă și otrăvitori, aducători de moarte, sunt păcatele, iar cel ce este mușcat ca iudeu în pustie, uitându-se spre crucea Golgotei și crezând în cel ce este răstignit pe cruce, se va vindeca și moartea nu-l va cuprinde. Deci, iubiților credincioși, vedem din ce în ce mai pronunțată Sfânta Cruce încă din Vechiul Testament. Vin sfinții proroci și o spun filozofii și ca o nădejde totodată pentru cei ce așteptau o izbăvire precum orbul soarele. Iată-l pe înțeleptul Solomon zicând, binecuvântat este lemnul cel ce este de folosință pentru orice lucru binecuvântat. O vorbă spusă în scrierile lui, dar cu o înțeles foarte mare, arătând lemnul Sfintei Cruci că binecuvântat este, fiindcă a folosit spre o lucrare dumnezeiască binecuvântată, adică lucrarea răstignirii lui Iisus Hristos. Prorocul Isaia, ca o mângâiere, spune, și se va ridica de către Dumnezeu un semn între neamuri și va aduna pe cei pierduți din Israel și pe cei rătăciți din Iuda, din cele patru laturi ale pământului. Deci toate acestea puse filozofic și bine citite, mai mult sau mai puțin înțelese de rabinii timpurilor acelora, nu arătau de altceva decât ceea ce avea să spună după înălțarea Domnului Hristos la ceruri de către Apostolul Pavel, puterea crucii care este de fapt puterea lui Dumnezeu. Că pentru cei pieritori spunând de cruce este o nebunie, iar pentru cei ce cred, ca evreii mușcați în pustie și crezând, este puterea lui Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, vedem din ce în ce mai pronunțată, arătată puterea crucii până când avea să vină în lume și cu adevărat să se arate în toată divinitatea sa lucrativă. În paralel cu această istorie scripturistică, Să mergem cu jertfa care o aduce Adam, înțelepțit și el de către înger. Adam și după Adam toți cei ce l-au ascultat aducea jertfă lui Dumnezeu din turmele sale. Și acea jertfă era pusă pe o masă care era ca un altar de jertfă zidită din piatră. Acea masă de jertfă sau acel altar unde se junghia vietatea de jertfă și cu a cărui sânge se stropea altarul, deci masa de jertfă și poporul pentru iertarea păcatelor, nu era altceva decât o umbră a altarului original. Mielul care se aducea sau taurul spre jertfă de către preoți nu simboliza altceva decât vietatea, originalul oii de jertfă. Deci dacă toate acestea au fost lăsate de către Dumnezeu prin Sfinții Îngeri și practicate de către cei ce credeau în Dumnezeu, trebuia să vină odată vremea ca să se și împlinească în originalitatea lor. Acel altar de jertfă care era zidit din pietre și pe care se junghiau viței sau miei sau iezi, trebuia să simbolizeze, deci, altarul original după mielul care trebuia să se jertfească pentru păcatele poporului. Timpul curgând peste omenire și implicit peste poporul iudeu, popor cărora li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu, avea să vină până la primirea vremurilor, când să se nască Fiul omului, Fiul Mariei, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Mesia, Iisus Hristos, după cum a fost numit de Sfânta Scriptură, după lucrările sale. Odată născut îl vedem la lucru, lucru dumnezeiesc cum își arată marea sa milostivire peste oamenii necăjiți, peste oamenii întristați, peste oamenii care căutau pretutindenea în univers o mângâiere. Până și filozofii, cât erau ei de înțelepți, nu mai găseau o mânghiere, o odihnă și căutau un alt Dumnezeu. Idolatria, dumnezeii care au fost inventați dintotdeauna de către filozofii timpurilor acelora după patimile care îi stăpâneau. De-a lungul timpului mai mult îi neodihneau pe oameni. Astfel s-a ajuns că în contemporaneitatea lui Hristos, filozofii, în general, sfârșeau prin sinucide. Deci trebuia să vină acea filozofie originală, acel miel, acel Dumnezeu, sau cum l-a numit prorocul David, Dumnezeul Dumnezeilor, adică Dumnezeul Creatorul Cerului și a Pământului. Prorocul David, în același context de mângâiere pentru omenirea care aștepta ca orbul lumina soarelui, spune: „Dă-ai celor ce se tem de tine semn, Doamne, ca să fugă de la fața arcului.” Dacă facem o analiză anume acestei fraze, arcul ce era încordat era gata, gătit, pregătit spre moarte. Și dacă nu te ferești din fața arcului încordat, săgeata te va aduce spre moarte. Iar dacă ești avertizat prin acest semn, dă-ai semn celor ce se tem de tine, Doamne, atunci săgeata te va ucide. Iar dacă vei fi avertizat, te vei feri din fața arcului. De ce semnul are vorbește prorocul David? Semnul Sfintei Cruci. Că omenirea își făcea în filozofia sa dogmatică un simbol, un semn. Și ați văzut și cea mai oribilă dogmă și avea un semn, secera și ciocanul, care pentru ei era crucea, poate, adică simbolistic vorbind. Hitler avea și el în nebunia lui un semn. Evreii au Staua lui David, turcii au Semiluna, protestanții au Buzduganul. Deci, iată că acest semn îl așteptau oamenii, oamenii înfrigurați, oamenii însetați, oamenii speriați de primejdea morții, obosiți, închingați de atâtea necazuri, de moarte și de tot ce era în lume semănat la timpul acela și inclusiv în timpurile acestea. Deci acel semn era așteptat de oameni. Să mergem în timpul lui Hristos. Îl vedem pe Mântuitorul având dosarul complet de justiție iudaică și deferit spre judecată. Făcându-se judecata de către Pilat, conducătorul poporului iudeu, dar în prezența cărturarilor, al arhiereilor și a fariseilor, care au îmboldit pe oameni, zicând cu ochii injectați de ură, de sânge, de mânie, iar răstignește-l. Primește Mântuitorul sentința de moarte, să fie răstignit pe cruce. Această condamnare spre moarte, dacă urmărim istoria, o vedem în rândul poporului roman, cu câteva zeci sau sute de ani ieșită ca o pedeapsă. Deci, practic, ei nu și-au dat seama ceea ce fac, dar căutau să ucidă cât mai crud posibil. Dar, de fapt, aceasta era nu altceva decât altarul de jertfă pregătit, anticipat, pentru cel ce avea să fie jertfit mielul lui Dumnezeu, Fiul omului, izbăvitorul lumii. Iudeii îi vedem cum sunt sfătuiți de către arhierei și cărturari care îl urau de moarte pe Hristos, fiind din seminția lor. Și împoldește deci pe popor să-i dea sentința toți într-un glas, într-un cuget, ia-l, răstignește-l. Deci, se vede sentința la moarte, dar moarte de cruce, care era cea mai groaznică. Și de ce spun că era cea mai groaznică? Se lega pe cruce condamnatul la moarte și stătea acolo până când poate veneau corbii și scoteau ochii și se înfructau din carnea acelui muribund. Era uscat de sete, de foame, de ger, cum îl prindea vremea, de ocări, de bătăi, până când se mai zbătea ultimul fir de viață din el. Deci în felul acesta era condamnat și Hristos la un supliciu de genul acesta. Și de către cine? De către cei cărora le-au făcut cel mai mare bine, că au vindecat orbii, le-au vindecat îndrăciții, au înviat morții și i-au învățat cum să se împace cu Dumnezeu și să se întoarcă din cărările fără de legilor. Iudeii, în ura lor de moarte pentru Mântuitorul, dacă au văzut că de la Pilat a curs hotărârea judecătorească să fie răstignit pe cruce, în furia lor diavolească au căutat o cruce cât mai grea. Lăsăm puțin firul cuvântului și să luăm o altă istorie, să vedem de unde vine crucea lui Hristos, lemnul Sfintei Cruci. Mărturisesc unii istorici că Noe, când a primit poruncă de la Dumnezeu să facă corabie pentru a izbăvi pe om din moarte și animalele care le-a putut băga în corabie, avea nevoie de un copac cât mai mare ca să facă acea grindă, marinărește se spune chilă, de pe a cărui trup pornesc coastele corăbiei și aceea stă mereu în apă. Și aceea trebuie neapărat să fie dintr-o singură bucată ca să reziste corabia la valurile care le va înfrunta în viața ei. Și a găsit un copac care la rândul lui se spune că ar fi fost copacul care a răsărit din sămânța care a înghițit-o Adam când a murit. Sămânță dată de Îngerul lui Dumnezeu, când Sid s-a dus la porțile raiului, speriat că tatăl său trage să moară. Deci iată că după ce a încetat potopul și corabia a rămas părăsită, acel lemn se spune că ar fi fost găsit în timpul lui Solomon când zidea templul și avea nevoie Solomon de un lemn, un lemn cât mai lung să-l pună o grindă. Și mărturisește istoria că aducând acel lemn, când să-l taie după măsură și-l urca sus, nu era bun, că era prea scurt. Iar când îl cobora jos, era numai bun de lucru. Văzând minunea meșterii templului, l-au lepădat pe acest lemn. Și spune istoria că lemnul ar fi stat părăsit mult timp în părțile Ierusalimului, până când a mai stat iar câteva sute de ani punte peste Iordan. Umflându-se Iordanul, a luat acea punte și a trântit-o într-un nămol. Iudeii, știind de acel lemn că zace de mulți ani acolo, în furia lui, lor, în mânia lor grecească, au târit acel lemn și au croit crucea lui Hristos. Crucea era atât de grea încât că Mântuitorul, și stors de forțe după bătăi, după ocări, după post, a căzut sub povara ei, pentru ca până la locul Golgotei să fie ajutat de către un alt iudeu. Crucea, după ce Mântuitorul a fost coborât de pe ea și îngropat, a fost ascunsă împreună cu celelalte două cruci ale tâlharilor și nu s-a știut de ele până când s-a încetat sângele creștinesc din porunca împăratului Constantin, primul împărat creștin. Dar și aici vedem, în timpul împăratului, puterea crucii lui Dumnezeu arătată prin minune a celor necredincioși. Că împăratul, blând fiind în sufletul său și fiindu-i milă de atâta sânge nevinovat care curgea din trupurile creștinilor, a vrut ca să oprească acest sânge și a spus lui Maxențiu, care stăpânea Roma, el fiind în Galia, timpul acela, deci în Occident, să nu mai ucide oamenii nevinovați pentru faptul că se închină lui Hristos. Și Maxențiu, neascultând, iată-l pe împăratul Constantin, parcă supărat pentru această neascultare, pregătește război pentru Maxențiu. Dar, având armată mai puțin numeroasă decât Maxențiu și stăpânindu-l oarecum frica, în aceste momente de nedumerire, în amiaza mare apare spre răsărit semnul Sfintei Cruci pe cer din lumină. Și deasupra acestui semn scria tot ca o dâră de lumină: într-o acest semn vei birui. Această minune săvârșindu-se tocmai în momentul de nedumerire a împăratului Constantin și în fața, care era păgân atunci, și în fața tuturor păgânilor de atunci, a constituit o mare cotitură în sufletele multora din cei care se închinau la idol. Împăratul Constantin imediat a dat ordin să se coase pe hainele soldaților și pe arme să se pună acest semn care s-a arătat pe cer, în amiaza mare. Împăratul, deci cu credință în cel ce a făcut această minune, a biruit pe Maxențiu. În 312 intră pe străzile Romei biruitor, iar în 313 dă acel edict de la Milano prin care lasă creștinismul liber. Împărăteasa, mama împăratului, fiind creștină și o femeie caldă spre cele dumnezeiești, a cerut voie de la fiul său și totodată o gardă de ostași să meargă să caute lemnul crucii lui Hristos. Parcă o stăpânea o certitudine în credința ei că el nu este putrezit. Și mergând la Ierusalim și cu rugăciunea în sufletul său, în inima sa, Dumnezeu face minune că într-adevăr găsește cele trei cruci. Dar necunoscând care este crucea lui Hristos dintre cele trei, merge la patriarhul Macarie a timpul aceluia și se sfătuiește cum să afle care este crucea. Și tocmai atunci murise o fecioară împodobită în cele duhovnicești, creștină, în Ierusalim. Și așa i-a dat Dumnezeu, l-a insuflat pe patriarh ca să ia toate cele trei cruci și să le atingă de această fecioară, ca Dumnezeu să facă o minune. Și într-adevăr minunea s-a produs că fecioara, cum mărturisesc istoricii timpului aceluia, învie. Și așa s-a descoperit că aceea este crucea Domnului nostru Iisus Hristos, iar patriarhul a adus-o în Ierusalim și a înălțat-o în fața credincioșilor. Ducându-se ca un tunet, ca un fulger, vestea despre această minune, s-au adunat tot Ierusalimul și, plin de pietate, când patriarhul ridica în față, într-un glas, Doamne, miluiește! Iar ca Sfânta Cruce să fie văzută de către toți oamenii, patriarhul a gândit să o așeze tocmai sus la catapeteasma bisericii. Lucru care, săvârșindu-l, a stat Sfânta Cruce acolo până când a venit pedeapsă de la Dumnezeu peste Ierusalim, de la perși, cucerindu-l și luând Sfânta Cruce și ducând-o în Persia. Cu mare minune, Heraclie, împăratul iudeilor, în 633, bate război cu împăratul Persiei și aduce lemnul Sfintei Cruci înapoi în Ierusalim. De acum avea să se hotărască definitiv 14 septembrie, ziua înălțării Sfintei Cruci, puterea lui Dumnezeu, bineînțeles numai pentru cei ce cred în ea. De atunci lemnul Sfintei Cruci a fost împărțit în toată lumea. S-a dat un corn din lemnul Sfintei Cruci când s-a încreștinat Rusia, s-a dat o bucată din lemn în Sfântul Munte și așa s-a împărțit în toată lumea acest jertfelnic, acest altar de jertfă pe care s-a răstignit mielul lui Dumnezeu Iisus Hristos și din care ne-a răsărit nouă viața veșnică. Deci, iubiților credincioși, vedem cum în paralel merge și puterea dogmatică a Sfintei Cruci, dar și puterea ei materială. Sfânta Cruce a rămas în creștinism, în noul Israel, ca armă și ca semn totodată. Că vedem că din ea ne-a izvorât nouă viața veșnică. Iudeii îl răstignesc pe Iisus Hristos în afara cetății. I-au dat sentința de moarte și iată-l pe Hristos adus, cea mai inocentă vietate, cea mai inocentă jertfă. Că pentru aceasta și Mântuitorul anticipat le-a spus iudeilor și va veni vremea când vă vor scoate din sinagoguri și vă vor omobate și omorâ zicând că aduc jertfă lui Dumnezeu. Începutul era tocmai cu Hristos. Pentru ce răstigneau? Că spunea că este Fiul lui Dumnezeu și s-a dovedit că este Dumnezeu prin minunile care le-a săvârșit cum nimeni în lume nu le-a mai săvârșit vreodată. Puterea Sfintei Cruci o vedem încă dinainte cu câteva clipe de a-și da Duhul pe cruce Mântuitorul. Când acel tâlhar răstignit pe cruce, împreună cu Hristos, în spasmele morții, îi spune: pomenește-mă, Doamne, când vei veni, când voi veni în împărăția ta. Iar Mântuitorul îi spune: amin, zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă mergem la Adam și îl vedem în toată slava, în toată cinsta lui, pierde raiul. Aici tâlharul osândit și neavând cunoștință de Dumnezeu și în conjunctura cea mai tragică posibilă, în spasmele morții, în chinurile morții, câștigă raiul. Îl vedem pe Petru la curtea iudeilor a lui Pilat, când, datorită unei femei că l-a cunoscut că și tu ești unul din aceia, se leapădă de Hristos. Îl vedem pe tâlhar, neavând cunoștință de Dumnezeu, cum în acele ocări de moarte îl câștigă pe Hristos. Și vedeți mărinimia lui Dumnezeu, absolut Dumnezeu, deci, în bunătatea sa. Nu se rușinează să meargă în rai cu primul om care era tâlhar. A fost tâlhar în lume, dar de acum nu avea să mai fie tâlhar. Pentru ce? Că iată, prin credință el s-a mântuit. Deci pentru aceasta avea să spună mai târziu apostolul Pavel, că noi propovăduim crucea lui Hristos celor pieritori nebunie, iar celor ce cred puterea lui Dumnezeu. Sau în alt context, să nu fie amălăudat decât în crucea lui Hristos. De ce iudeii și de ce multe confesiuni ale lumii actuale au lepădat crucea? Avându-l pe Hristos, având Fecioara în toată splendoarea ei, în toată divinitatea și curăția ei, și multe din dogmele ortodoxe avându-le. Semnul Sfintei Cruci este aducerea aminte a jertfei de pe Golgota. Și dacă iudeii au fost criminalii, ei aveau nevoie să ascundă arma crimii. Pentru aceasta, această crimă a fost cât de mult acoperită, mergând până la atâta inepție să acopere sub pământ și lemnul Sfintei Cruci. Ceea ce nu s-a putut, că s-au luat la luptă cu Dumnezeu, și atunci când te iei din mândrie în luptă cu Dumnezeu, vei pierde din totdeauna. Deci au lepădat semnul Sfintei Cruci ca să nu-și mai aducă aminte de Hristos. Spune evanghelistul Matei referitor la judecată: și în vremea aceea va apărea semnul Fiului Omului pe cer și toate neamurile vor plânge, și va veni Fiul Omului pe norii slavei, punându-l scaunele de judecată. Mărturisesc dogmatiștii lumii că atunci când Dumnezeu va decide, Apocalipsul și îngerii vor trâmbița judecata lui Hristos, toate neamurile înviate vor aștepta cu înfrigurare semnul, în ce semn vor fi judecați. Și toate confesiunile, după cum a spus, croindu-și cât un semn, vor sta înfrigurați uitându-se pe cer. Că semnul care va apărea va veni ca o autentificare a credinței în care a crezut. Iar semnul Fiului Omului, bine știm din Sfânta Scriptură că nu este altul decât Sfânta Cruce. Și atunci, apărând cum a apărut și în timpul împăratului Constantin, din lumină semnul Sfintei Cruci, o trenă de îngeri vor aduce în judecată arma crimei. Arma crimei, adică Sfânta Cruce cu picăturile de sânge încă proaspăt. Vor aduce îngerii piranele pline de sânge și coroana lui Hristos plină de sânge. Și vor veni iudeii și se vor desculpa, aducându-și în judecată circunstanța atenuante că n-am știut că Tu ai fost Mesia. Dar ei s-au lepădat de Mesia, că li se vor pune în față actul definitiv de acuzare, când Mântuitorul în agonia morții îi iartă, spunând, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Iar iudeii cu mai mare ură spun, de ești Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Și în felul acesta, cu propria lor vorbă, cu propriul lor sentiment, și-au semnat actul de acuzare în fața Dumnezeirii și a celui ce va judeca. Vedeți dumneavoastră că în viața civică, unul este victima, altul este făptașul și alta este instanța de judecată. Cât de aspră va fi judecata și sentința când însăși victima va judeca? Că vedeți cei care n-au suferit paguba, de diferite nuanțe, cum o vedem în viața noastră cotidiană, mai puțin simte pentru cel păgubit, dar când victima vine plină de sânge și-și arată mâinile, eu sunt acela care tu, iudeule, sau noul Israel, care este creștinismul, m-ai răstignit pe cruce. Iar rănile încă nu sunt vindecate, iar Mântuitorul pentru aceasta stă cu mâinile întinse, așteptând omenirea. Așteptând omenirea să se întoarcă. Că dacă era dată sentința să fie ucis, ce mai conta pentru iudei cum îl va ucide? Principalul să-l scoată din viața aceasta să scape de el. Dar Dumnezeu a mijlocit să fie răstignit cu brațele întinse, simbolizând bunătatea lui Dumnezeu, atât de mare bunătate încât că și-a dat pe propriul său fiu spre moarte, iar el, ca o oaie spre junghiere, tăcând, merge și săvârșește prin răbdare supremă dumnezeiască supliciul morții de pe Golgota. Ați văzut că întotdeauna când îți aștepți pe cineva drag și vezi că îți vine și se apropie, deschizi mâinile și îl îmbrățișezi. Așa se tâlcuiește răstignirea lui Hristos cu brațele întinse. Plin de sânge pentru tine, creștine, iată că încă te așteaptă. Va veni vremea când se vor cobori brațele pline de sânge și fiecare va da seama în fața judecății lui Dumnezeu pentru tot ce ai făcut. Bine, poate unii îmi zice, iudeii l-au răstignit. Nu este așa, că în fiecare zi îl răstignim prin neascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Noi înșine ne facem iudei, criminali al lui Dumnezeu, când știind că este păcat, totuși faci. Faci păcatul și îl faci cu atâta lipsă de scrupule, fără nicio jenă, săvârșești păcatul parcă în contra dumnezeirii. Deci, iubiților credincioși, așa se tâlcuiește în linii mari puterea Sfintei Cruci, semnul Sfintei Cruci cu care ne pecetuim noi în toate rugăciunile noastre și care este cea mai puternică armă împotriva diavolului și a tuturor dușmanilor lui Dumnezeu. Deci, toți cei ce nu au crezut în Hristos, în special iudeii care l-au și răstignit, au răsărit atâtea secte în lume, că la origine, mergând pe firul istoric, găsești cât un evreu de unde a pornit această dogmă și sunt anticanonice, anticreștinești. Noi, cei care credem cu adevărat în jertfa de pe Golgota, să ținem cont că Sfânta Cruce este sfințită cu sânge dumnezeiesc. Dacă Biblia este cartea sfântă, cu cuvântul lui Dumnezeu s-a sfințit. Gândiți-vă crucea care este pătată de sângele lui Dumnezeu. Dacă altarul de jertfe pe care se junghiau acele vietăți inocente în cinsta lui Dumnezeu de către preot era atât de sfânt că nu se atingea nimeni, cu atât mai mult altarul de jertfe pe care s-a răstignit mielul lui Dumnezeu, inocența, nevinovăția absolută. Hristos este preot fiindcă aduce jertfă și este jertfă că El însuși se aduce jertfă. S-a lăsat să se aducă jertfă, este cel abilitat, preot și jertfă, care putea ca să scoată pe om din gheara morții. Nu putem să spunem decât cum au spus Sfinții Părinți, cu toți într-un glas, crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfânta Învierea Ta o lăudăm și o slăvim. Amin. Amin.